أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هذه آيات كريمة رسط شفارة حياتة بوري زواجر دي منافقانو دا شغير دي سفرنا پاتشيو دا وجه دا يري دا قريشونا اگرچ نبي عليه السلام ديتا او اولن او فعلن ښکارا کړی و چې ګورې مونږ اراده د جنگ نه لرو. فعلن دا و چې د ذوالحلیفه نه احرام د عمرې تړلی و او هدایت ځان سره روانې کړی وی. که بیا په دې آیاتونو کې لس قبایح د منافقانو خلقو ذکر کوي. په دې آیات کې درې قباحتونه د هغې ذکر دي. فیقول المخلفون زر دا چې وګوئ تا ته هغه پاتې کړي شوي من الاعراب د بانډچیانو نه دا هغه منافقان دي چې نو حاضر شوي رستو براشی تا ته وای شغلتنا اموالنا واهلنا مشغول کړیو مون مالونو خپل او بال بچو مونږه فاستغفر لنا من له بخنو غاړه. ګور دا دلیل دی چې دا وحی په حال د سفر کې نازل شوی او دا پیشګوئی یقینا رښتیا شوی ده. بیا رستو دې ته اخبار بالغیب وای دلیل دی په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. او مخلفونی په صیغه یې مقول ذکر کوي اشاره ده چې الله دې د نبی علیه السلام د مرګرتیا نه وروسته پاتې کړل په سبب د منافقت چې دې کې منافقت نو دلیل لایق نه وشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې په بیا دا دروغ وایي چې شغلتنا اموالنا او اهلنا دا دروغ عذر دی د پاره د پاتې کېدو د عمرې نه. مانه دې وایي د مالونو د اهل او عیال حفاظت کول ضروری وو او زموږ هیڅوک نائبان نه وو چې تنظیم شوی ی پتی و جمون مشهورو نبی علیہ السلام ته فستر کرلنا او طلب د مغفرت کی چې کین دا مسل کې د استهزاء په طریقه ذکر اوس تو جمله کې الله علیه خبر ور کوي چې دادی په خپل باندې وې داسي نور نه دی په اخرت نه کې یقین شته نه نبی حق نبی منی نه قران دا الله کتاب منی. د دې وجنه الله فرمایي چې دا دې وې رزیل خلق دې فاستغفر لنا نبخنا وغالا منقل نبي عليه السلام ده يقولون بألسنتهم ويدي فخلوخ قلو ما ليس فجبو قلو ما ليس في قلوبهم اغاچ نشتا ده دي فزرونو كي مانا دي فلونو كي ارادة ده استغفار نشتا ذكا چه دي زانتا گنانگار نوئي کر قرد دين را پتاو لگه ده چه استغفار ويل ده آغا چا ده پارا چه غد علنخ پیمانتیا نیخ کارا کلے گا نا اس فیدن نوئي ضربار فیدن پاکی نشتا بلکه ولته د منافق کار دی چې هغه د مغفرت سوالونه کول نه ویل سلام ته زمونږ لپاره د مغفرت سوال وکړ الله نه لیکن لکه نو والله وي دی وجنه حسن بن رحم الله به وي د امن چې کوم استغفار غواړو دا د نن نه یار نه توکل مخ کې غویغه چې استغفارونه یحتاج الى الاستغفار دا چې مونږ کوم استغفار غواړو د دې معنی طلب د مغفرت د الله نه کوو دا کلمی وایو چې استغفر الله دې دین استغفار ته مونږ محتاج یو ځکه دا مونږ د منافقت په تور وایو څوکم دلنه دا اراده نه لري چې به ګناه بیا نه کوم ظلم بنه کوم پردې حق بنوم دروغ بنوم دوکه بازی بنه کوم بل ته به کوی نه کنم او په خوري باندې یا کلمی چې استغفر الله استغفر دی به الله معافي چرتم رسول پوری چې زړه او خلک دواړه نی برابر شي هغه خبرې لته اعتبار نشته نو ځکه الله یو یقول نبی الکنه دې مالے سپی کولو دې اصل اعتبار خو زړه لده نو قل هو ایدی دا فمن یملک لکم من الله شیئا فمن یملک لکم دې چې وصول لري تاسو د پاره من الله دا الله د عذاب د بچکول نه شیئا د سسیزو سوکشته چې تاسو د الله د عذاب نه بچ کی ان اراده بكم ضرر کچرو غالي الله پتا سو تکلیف او اراده بكم نفع یا کو غالي تاسو پانی سو फायदा نو سوکشته چې بند کی او حاصل بیدایي چې تاسو پاتې کیدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا نه د پاره د حفاظت د مال او د بال بچ دا تاسو نه هیڅ ضرر نشي د پکولې او تاسو ته څه फायदा هم نشي درکولې زور هر قسم ضرر کلې دې کړو کې دې په حال کې که په مال کې نه فهم د غشان عامده بل اوسې ضراب دې ته پټولو د دینه چې نفاق او حسد دې پټ کړو کنه الله وی بل کان الله بلکې دې الله به ماتا ملون خبيرا پاګې جتا سې کوي خبردار تاسو په اعمالو الله خبر دې خپه تر اوسه یوه تا د کمزور نه کړی ښه راغې مناسب جزا تزا بدر کوي کنه بل ځوانانتم بلکی گمان کو تاسو دا گمانم کو بلکی گمان کو تاسو اللن ينقلب الرسول چې چرې به واپس نشي پیغمبر والمؤمنون او ایمان والا صحابه کرام الی اهلین خپل بال بچتا ابدا چرې معنا دې د بیا زجر دی او سلور قبایح نور ذکر کړي او دا بل د ترقې د پاره معنا د نفاق او حسد تر سره دی په فاسد ګمانونو په سیم روان دي غلط ګمانونه کوي دی به وی دا رسول او دا ایمان والا دی د مشرکانو مقابله شته پوری شي د قریشو هغه به دل دل کې او دی واپس بیا نشی راتله الله وی وزین ذالک فی قلوبکم وزین ذالک او دولی شی او دا خبره خیسته شی او دا خبره فی قلوبکم تاسو پزړونو کې معنا دا ګمان کول تاسو په اختیار نه وو بلکې دی په دې خوشاله چې رسول او ایمان والا ختم شي صلی الله علیه وسلم او دا صحابه کرام دا ختم شي الله جل شانی و ظننتم ظن نصحا او گمانونه کول تاسو گمانونه ناکارا مانا تاسو گمان خداو چې الله بشرم دری رسول او داغه د ملګرو سره ایمان والا صحابو سره امدادونه کی ځکه چې دی په دین باطل دي تاسو په گمان کې نه دا غلط گمان او تاسو چې تاسو محمد رسول الله او داغه ملګری په باطل غنل ظننتم ظن او دا هر منافق گمانی منافق د دین حق غنلې اسلام سوشه دین غنلې قران خپل کتاب غړلې الله خپل رب غړلې اخرت منلې ناغه بشته داسې کوو په بدګمانه دي کنه ځوان کوم ځوان نشو وکنتم قوم امبورا او وې تاسو قوم ته باقی دونکي بور د بایر جمع ده هغه تستو چې خراب شي او پیدا خیر پکې بیا نه وي او کنتم په خپل معنا دي معنا دي د دې وخت نه مخکې بیکار وو او شریان خلقو یا کنتم من اوس جوړ شوې سر کوم په معنا ای شوی تاسو اوسو ګرځې دې بیکار او بخیره تبا قوم یې غلط خلق یې او من لم یؤمن بالله ورسوله دې کې تخفیف دې اشاره ده چې د منافقانو ایمان نشته ځکه ایمان هغه ایمان چې هغه شرعي او دې کې شته نه دې کافر دي او من لم یؤمن بالله ورسوله او څوک چې ایمان نه لري په الله او په رسول دا غو پیننا اتدنا للکافرین سایرا یقینا تیار کړ دې مون تاسې کافر لور تیز بلیدون کې سعیر دا بدی اچو سعیر معنی دا سی چې ډیر تیز بلیږي ادا پاغه وخت تیز شي چې کله په تنور کې مسار والی شي مسار ور لړوي دوی کنه دا غي نور سودا پامپل تیز شي کنه هغه ته بیا سعیر وي ولله ملک السماوات والارض دا ذکر د توحید دی داور توحید ذکر کړي او صفات د الله ذکر کړي مقصد ته کی ترغیب دی چې د منافقت نه توبه کړي او الله برته ګناونه معاف کړي کنه او دا علتون دې اصل کې د مخ کې د پاره مان الله بادشاہ دې چاله عذاب ورته نسو کې مقابله نشي کولای ناغه پندولي شي ولله ملک السماوات والارض خاص دا الله په اختیار کې بادشاہي د اسمانونو د زمکه د یغفر لمن یشا بخنه کوي چاته چو غواړي او عذاب لمن یشا او عذاب ورپی چاته چوغاری وکان الله غفور الرحیم او دی الله ډیر پخنه کوونکی ډیر مهربان هغه چاته چې توبه واسي ایمان ترش سیقول المخلفون اذن بیا زجر دی په ذکر د سرور او قبایح نور د منافقانو یو سرور نور قبایح ذکر کړي سیقول المخلفون زرد شوب وید اپات کړي شوی خلق دا چې تاسو سره نور اوتی خو دې بیت نه راغلی اذن طلقتم الى مغانم کله چې روان شې تاسو غنیمتونو تل تاخذوها دې د پاره چې وای اخلي دې بزوي زرونا مونږ هم ځان سره پرې ده نتبعكم چې مونږ هم تاسو سره لاړ شو دا اصل کې دې مقام کې د مغانم نه مراد د خیبر غنیمتونه دي او په دې تعبیر کې اشاره ده چې د خیبر په غزا کې لک تکلیف وو فتح داغه اسانه او یقیني وو لک تکلیف وو کې معمولی مانه کله چې صحابه کرام د صلح حدیبیه نه واپس شو تکلیفونه او د ډیر اورته د مقصد د سفر هم حاصل نشو حج عمره نشو په داغه زړونو کې خفقانو داغه د زایل کولو لپاره الله نبی علیہ السلام ته حکم وکړو چې غزوه د خیبر ته هغه صحابه بوزه کم چې په حدیبیه کې تاسو سره شریک نور چاته اجازه نه ورکړي دغه سوار له سو غزان دي دی به تاسو راځي او د خیبر فتح ډیر اسانه و دي چې په هغه جوس خولي خیبر ته روان دي د منافقان وی موږ هم ځان سره پرې ده کنه ضرور ان تبعو الله یریدون دی غواړي ايو بدلو کلام الله چې بدل کړي دی کلام د الله معنا بعض مفسرین وی مراد د دینه وعده د الله را داله حدیبیه سره چې تاسو له غنیمتونو د خیبر درکوم او بعض مفسرین وی په مراد د دینه امر د الله د نبی له سلام ته چې خیبر ته د نزی مگر صرف حدیبیه والا په دې رسو دواړو اقوالو کې وحی خفیته کلام الله ویل شو معنا احادیث هم د الله کلام دي کنه بعض مفسرین وی قاسمین نقل کړو چې مراد د دینه سورې توبه هغه آیات تدریت یا لیکن ابن جریر دا قول رد کړی دی چې غزوه تبوک خود خیبر نه رستو وډیره او هغه آیات خود غزوه تبوک په سفر کې نازل شوی دی څنګه چې سره یو ځای کې نه او بعضی چې کوم منکرین حدیث دي ناغین دغه توجیه زور کوي وای نه دا تعالی فائدہ نه درکې هغه آیات دې رستو نازل شوی دی پته ولګی دې دې کې د کلام الله نه مراد د نبی علیہ السلام حدیث دی دا حدیث کې دا راغلی چې ما سره باغ کسان دي د الله حکم دی چې کوم کسان ما سره هو دی بي ته تلو هغه بږي خبر تا پتاو لگی دا چې حدیث ان کلام الله دی او حجت قطعی دی دا اصل کې رد پاغه منکرین حدیث باندې چې څوک حدیث د الله دین نه مونږا څوک پیرا چې تاریخ کون ته دی څوک پیرا چې غب ته حالانکه هغه خلق د تاریخ خبره هم متبره غنی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره له سي اعتبار نه ورږي انکار حدیث والا دا ډیر نه انکار فتنه ده او ځان ته اهل قران هم وایي و دې دې کې تاغه توجیه انتهایی کمزور ده ابن جریر د ټول علوم به مفسر دی هغه پرد کې ودا کې دې څنګه شي یو آیات درې کال مخه نازل شوی دی او بل درې کال وروسته نازل شوی دی هغه درې کال وروسته نازل شوی ته دا هغه درې کال مخه نازل شوی نه مخه غني عقل وي درکې نشته نه مراد د کلام الله نه حدیث ته پتو لګي حدیث تم کلام الله وي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو قلت وتو لن تتبعونا چری تاسو مزه زمون څخه چری به موږ سره نه ځنه کذالکم قال الله من قبل دغه شان ویلی دی الله د دین مخ کی الله ویلی دی حکم ما تر اغله له ما بیان کړل شي هغه کسان بزی چې کوم خدای دی ته دیلو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وا فسه یقولون دې بسوي جواب کلا منافقان چې بل تحسدوننا بلکې حسد کوي تاسو موږ سره مانبی دغه کلام د الله د سره نه مني بلکې وی چې تاسو د خیبر سفر یا غنیمتونو کې چې مونږه شرکت نه راکوي نه تاسو مونږ سره حسد دي منافقان نسبت د حسد رسول الله او صحابو ته کوي او حسد ویل کیږي چې دا تمنا کول د زوال د نعمت الهي به بل چانه په یوتن باندې الله نعمت کړلې مال ورکړلې دولت ورکړلې حسن ورکړلې علم ورکړلې او بل لګي او سره حسد کوي او دا دې د زوال لپاره کوشش کوي او حسد په هر طریقه شي ګناه کبیره ده ظاهره خبره ده چې صحابه محمد رسول الله شرفم دا کار نه کړی منافقانو دا شی کو حسد په خپل کو او بل دبه ته حسد کې او حدیث صحیح کې راغلی دي چې لا حسد الا فسنتين حسد سیوا د دو سيزون نه بل څه کې نشي کولی او الته علما وي د حسد نه مراد حسد نه دی غفتا ده غفتی د مو سیالي وایي پښتو کې سیالي په دو سيزونو کې کولی شي او هتو سيونه دا چې وطن له الله مال ورکړل دی وغیر الله په لار کې په جمعاتونو په مدارسو په ضعفا او کمزور مسلمانانو باندې لګي د رفاه عامه کارونه به کوي او سړی دا وي چې الله دله دې څنګه ورکړي ته څه مال راځي دا نو شر دنه لړکي نو دا غفته د سیالي د دې کې دا جایز ده یا یو سړی له الله علم ورکړل دی او علم هغه خوري دا غي نشر کوي او بل سړی یا الله مالم دا څه علم راګي چې زم دغه شانتي قرول د دینو کوم او مطلب ورکړم نه دا جایز ده دا سیالي په دې دوه سيزونو کې شته خدا حسد نه لري او دې صورت نه وته حسد ویلې دي ځکه حسد ته مقصد دی په دې چې کوم نعمت ته چې دا ته ختم شي کنه اور دا مقصد خو نه شي رته ختم شي دی وي د سره دی نو الله خو دې نه کې کارونه کې مال امر کوي دې ته مو کوم دا سیالي دې دغه جایز و نبی عليه السلام ویلو دا حسدیان خلق له پخپلا او صحابو ته نبی عليه السلام ته وی وی بل تحسدون نه بلکې تاسو مو سره حسد کوئ الله وی بل کانوا لا يفقهون الا قليلا بل ترکه دا پاره دی مانا کلام الله بدلولو نسبت د حسد نبی ته او مؤمنانو ته کول خو سکے دی جاهلان دی دین او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې نه کویږي دا کوي بل کې خبره دا ده کانوا لا يفقهون دی نه پویږي الا قليلا مگر لګوندا مانا دنیا خبرې پایې خو پویږي لکه سوره روم و ما آیات ته ذکر وکړه د دنیا په خبرو خو پوي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا هغه ته لګونته علم وي د دنیا دا علوم نه دي فنون او پیشه یا مختلف چیزونه چې دنیا کې ستا په کاریږي دا هغه پویا دا لګونته علم دي دې ته ظاهرا من الحیات الدنیا وي کوم چې د آخرت علم دي هغه حقيقي علم دي او دې هغه نه خلاص دي ښه دي کې غنښت ته کوئی لا يفقهون نه پويږي الا قليلا مگر لګونته کارونه دنیا باندې پويږي کرتبی لا یعلمون الا امر الدنيا دینه پویږي مگر په امر دنیا لا قهون من امر الدين الا قليلا امر د دین کې صرف پلګل پویږي چې رمونز دیو روزه د نور په حقیقت نه پویږي چې مونږ په کم ترتیب پکار دی هغه لپاره د سم پکار دی د مونږ کوم شرایط کې کوم آداب دي کوم ارکان دي دا ودل نه څنګه کې دا روزي سه حیثیت دی هغه نه پویږي صرف نو مې اورېدل نه لا قهون الا قليلا وقل للمخلفين من الاعراب دیکھ اشاره د اظهار د منافقت د دې ته چری پته به ولګي دی اوس دا وی زورونه کوي پړیشلې چې موږ ځان سره پرې دی الله وی رستو ټیم را روان دی قل للمخلفين ويا اغا پاتې کړې شو ته من الاعراب د باندې چانو نه ستو داونه الى قوم زردا چې وبا بلل شي جنگ د داسې قوم ته ولي باسن شدیدن چې سخت جنگ والري تو قاتلونهم جنگ په کوي دا غي سره او مسلمون تر دې چې غي اسلام قبول کی تاسو پته بلګي ټیم را روان دي دورا پادران یې لږه مو ده انتظار وکې یو سخت جهاد راتلون کې دي د نبی رسول سلام په زمانه کې جنگي تبوک ته اشاره وا چغلا نو شو اجدا ډېر سخت حالات وکړو او د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې د بنو حنیفه سره چې کوم قتال وغه ته اشاره وا چاغیم ډېر جنگو قوم او ډېر صحابه کرام پکې شهیدان شوي دي او دریم چاوی د عمر رضی الله عنه په زمانه کې د فارس او د روم قتال ته اشاره وکړه تبلیغ کړي او قاسمین تفسیر کې نقل کړي نور علماو چې ټیم را روان دي هغه وخت بم پته ولګي ستو دا هم زرد شرو په بلل شي الی قوم جنگ د داسې قوم دا اولی باسن شدیدن چې سخت جنگ والي سخت جنگ والي زاد المسیر کې د جوزی رحم الله په دې قوم کې شپږ اقوال نقل کړي ظاهره ده چې دا عام دي چې ټول ته شامل وو که قتال د تبوک او د حنین شي که د بنو حنیفه شي ورستو فارس او روم سره شي ټول ته اشاره لګي شاه ولی الله رحم الله مې به اشاره د خلافت د عمر رضی الله عنه اسلامي خلافت پر راضي ځکه هغه بیا جنگیدل او ټول اسکال مسلسل هغه حکومت کړو او غالبا داغه ټول چې کوم ځای ته حکومت رسیدل او داغه اخر د خلافت کې نو 22 لاک مربع میل دور د سکندر اعظم نو ښه د سکندر غالبا 16 لاک مربع میل او 14 لاک مربع میل او خلکو د دور اوچ څو کو سکندر اعظم دا سره دا سره او عمر رضی الله عنه دا ګوره دا هغه زمانہ د خلافت هم ډیره ټول اسکاله دا او بیا دا هغه بادشاہی تر کم کم ځای پورې رسیدلی دا ډیر لوی ایریا یې راګی رکړي ډیر لوی علاقه ده ښه نو هغه ډیر جنگونه شوې دي په هغه وخت خالد رضی الله عنه جرنیلو دا هغه نورستو د صاد رضی الله عنه په شان جرنیل راغی ځواله داغه جرنیلان وکا ټول فوجونو سی په سالاران تو قاتلونهم تاسو به جنگ کوئ تر کومه او مسلمون تر دې چې اسلام قبول کی تر دې چې اسلام قبول کی قرد دو بی ابن کعب کی راغلیو او یسلمو نو او پا مانا دا حتا دے لکا عربوی کل او تشبع مانا خورا تردی چی مور شی کل الا ان تشبع تو دی لیکن دا مطلبی تو قاتلون ام تاسو بدی سر جنگے گے تردی چی غی اسلام ترسو چی نی راغلی جنگے گے چی مسلمان شوی نی زجاج بی او یسلمون او مانا دا دا او هم یسلمون من غیر قتال تاسو په دې سره جنگيږي او مسلمان یاخوب هغه تسلیم شي چې بای جنگ نه کوم منو تاسو خبره یا اسلام ترازو تاسو دین قبلو بیا تاسو ورونه شو یا جزیه او ټیکس پادا کو دې دوه صورتونو کې بخلا دي او مسلمان او ترم خپل پکې داو چې او مسلمان معنا دوه خبرې وې یا به مقاتله یا به اسلامي درېمه خبره پکې نشتا او دا حکم دا غشار چې داغې نه جزیه نه اغستې کیږي جزیه چې رچانه نه اغسته کیږي نه داغه حکم بدایي نو معنا کافر سره یو خبره یا خو زمون په شان شه کدانې نو ټیکس ته تیار شه جزیه برا کوي مونږ لا کدي دنه تیار نه به جوړل او مسلم فاین تو دی نو کدي تاسو خبره ومنلا رستو په دغه مقاماتو کې شریک شو جنگیدل نو پته ولګي چې څه مسلمانان شوی دي کنه یوتیکم الله اجرا فاین تو دی نو ک تاسو خبره ومنلا یوتیکم الله اجر حسنا دربکی الله تاسو ته ثواب خیستا ولې د منافقت نه توبه کړه اخلاص سره ایمان تراغه چې بیا به چرته هم د منافقت کار نه کومه او واقعي هغه سختې تکلیفونه برداشت کړه وین ته تولا تاسو مخ واړو نه منه په دې منافقت لکه کما تولیتم من قبل لکه چې مخ کې اړول و داسې مخ کې تاسو داسې مخ اړول و منه تاسو زور کارو دا یعذبکم عذابا الیما عذاب بدر کی تاسو له عذاب دردناک نو معنا دا منافق دی او الله به راګیری یو ټیم را روان دی چې ویله به عذاب ورکړي اوس دا چې موږ یې قاتلونهم او یسلمون جنگیږي به یا به دي غارق دي په دې ډول کې به یو کاری قتال یا اسلام لیکن د سورې توبې او کم دیر شایعات سره دا حکم د اهل کتاب مبارک نه دی بلکه داغی نه بجزیه غسلوم جاي ته دوه قسمه کافر دي یو هغه کافر دي چې بت پرست هندو دي ناغه سره خطبه خبري دي یا بر علي اسلام تا او یا بجنګي ايو غري چې يهودي نصراني دي او په خپل دین روانو وي ته داريشه ونه دي بل غلط نه دي ولې دي ناغه ته وي دري خبري دي یا به موږ سره ملګری کېږي یا بجزیه ورکه هني جګړه ده دا ټول حالات جدا جدا دي خان په دې مقام کې سوره توبه آیات کې دلیل دلته تفصیل تیر شوی او کم درشات کې سوره توبه اوس د معذورینو حکم کوي چې مستثناری د فرضیت د قتال نه چې کوم کسان عذر والے دي بیماران دي ګډ شللی په باغی باندې جهاد نه دی فرض لای سا عل الاعمى حرج نشته پړون باندې سګونا ولا عل الاعرج حرج او نه په ګډ شل باندې سګونا ولا عل المريض حرج او نه په ناجوړ باندې ګونا باغی ګونا نشته نور اطاعت په دې باندې د دې د استطاعت موافق فرض دی لکه دعوت د تبلیغ وغیرہ دین بیانول بلدا دارنګ داګه د پاره مهنت کول خلقو ته توحید رسول او په توحید کول او په سنت کول دا خو به فرض دی خو جهاد داګه نه لړکړو عام ازګه مخکې کولون دو چې قتال کې خو اول د نظر کول ډیر ضرورت دی کنه او لوندواله دا چې عذر دی چې نه زایل کیږي بیا ورپسې عارض ذکر کو ځکه عروس سره صلاحیت د نظر مته یو سړي د سترګو نظر کار کوي د خو د سلامتی ضرورت دی چې پاغه خو د دشمن طرف ته لاړو شي په شاکه کې مکه کېږي هم لګي ادا عذر هم زر نه زایل کیږي یا کله چې عرج د یو خپل ګډواله عذر دینو په ډول کوشل کېدل خو ضرور عذر شته بیا د خدای دین چې کوم مسلمانان پادشي وو د غری د غدری عذرونو د دې وجنې دا خاص کړو په ذکر سره کنی د دین علاوه نور عذرونو مشته چې سورې توبه 91 کې ذکر شوې دي یا صحیح احادیثو کې ذکر دي سره ډوره بیمار دي چې رزینا د پاتې دونه د روح د تبې داسې ویلې چې چې دې دین شي هغه معذورینو کې راغی کنه دا چې نور مشته چې هغه معذورینو کې راتلی شي حال ته کې ذکر کړو دا افراد علما او داغه تفصیل بیا کړل دي نو معنا دي څه دي بیا اگر چې عامام جهاد کړل دي ها چې محمد رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم خصوصي مؤذن یو بلال رضی اللہ عنہ او بل عبد الله ابن مکتوم رضی اللہ عنہ داغ عبد الله ابن مکتوم دی چې بالکل پیدایشی ړوندو مادرزاد ړوندو او رستو براشی عبس و تولا ان جاءه الاعمى الت برد تذکرہ راشی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله یو ګونه خبرداري ورکړو چې کله هغه د قریش غټو خلکو سره اړمو او هی د دعوت اسلام ورکو په دې کې ډیر راغنه د خوشی دل نه کنه نبی علیہ السلام ته یو مسلې تاسو کوم نبی علیہ السلام ته ورسول شي د نبی علیہ السلام مقصد څه یو چې دغه وخت په دعوت کې اړه من کسانو سره غټایټ دی او بل دې دا خلکو نه نفرت هم کوي د غریبانو نه چې کوم مسلې هم نه لکه ملګری بشي الله یاتون رسول الله چې آپا تا وتا ولا او چولې تندې تریو کو مخه واړو ان جا او لاما دا څه غلون راغی کوم یو دری کله الله وي زړه تا ته سپته دا شاید چې هغه ځان پاکي دا چې کوم ته لګیا دا خو د ملک پلیت دی دین راځي دین دا ادا چې کوم ملګری دی ولون دی ندی ګور ډیر پاک انسان دی ته کی وال انسان دا ټول نیک انسان دی یا دا عبرت خبردار دا عبرت الله دې د یوه مسلمانانو د پاره شنه نه پرده باندې ډیر زور اچو چې بای پرده وکې دتر دلو نوم پرده را د ماما دلو نوم مکمل پرده را تا دې په جون کې پرده ونه کله پس د مرګ نه باغره راځي او استاد مخ مبارک ته بغوري تو په داسې وخت کې رخصتيږي د دنیا نه بځي کنه چې دا پلیت نظرونه تا ثواب کوي راغی قتل کا تو سوچ حرام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جو بیان دی او پدې کې عبد الله مکتوم رضی الله عنه روانو حالانکه دا غیوی بیبی پدې تر زویم دی نبی علیہ السلام ورته وی پتا سو ګوره نه چې می مکتوم را روان دی غری وته وی دا الله رسول علیه الصلوۃ والسلام لا یبصر دا الله رسول خو هم لمن نبی وی افهم یا وانی انتما الستما تبصرانی تاسو ګوړلاندې تاسو نیوی نه او چې انسان چې دا قرآن تصدیق کړی دا صحابي دي چې صاد رضی الله عنه راغې او ته وی چې ولې باندې پرې دی jihad ته کسانو سره د جنگ شروع کوم او ولې پرې دی ځان سره زه شهادت غواړم هغه وته ته پستر ګوندې نه زه کولې شم jihad بیا صاد رضی الله عنه یې جنډه ولا ورکړه جنډه ولا ورکړه په لندو سترګو باندې لګیا دی ښا په لندو سترګو په کافرو گزارونه کړی دی او پای کې بیا لګیدل دی ښا تر اخره پورې چې درسو پرې ودی نو جنډه اکلا کني ولې وای پرې خدای نه دا وګورلون دی لیکن دا نه چې کلی نشي کلار شي خپل جذبه او چته شو نه خو ځان له مثلا د خدای الله تعالی طرف ته بده باندې فرض لري کوم قراله چې jihad فرض شي ښه او ما یو ته الله او رسولا دې نه او قانون ذکر کوي چې بس دا یاد ساته چې دا د الله او د رسول دا اهم له کسوب دا کوي نو جنت ته داخليږي او څوک چې مطیع دا الله او د رسول نه هغه جنت ته نشي داخله دي نو کوم سړی چې هغه د jihad نه مخړی دغه د منافق غوند منافق دی هغه به شرط هم جنت ته لاړ نشي دغه دی مطیع نه دی او مایو ته الله او رسول او څوک خبره مینه د الله او د رسول دا هغه یو خل هو داخل وکي هغه جنات د داسه باغونو ته تجری من تحت الانهار چې ویږي بلان دی راغینه ولی او مې تولا او چا چې مخ واړو يعذبه عذاب الیما عذاب اور کی اغل عذاب دردنا کوئی منافق نہیں کنا مکه دا منافق عذاب ذکر کا عذاب الیما او مکه ما تاسو ته ویلو ابتدا کې سوره بقره کې چې دا منافق په ځای کې علیم ذکر اولی چې علم وی دړپتا او دړپ په ظاهر کې ښکاری نه یو سری پکو باندې دړ دی نه تاسو خنس کاری یا په زخم کې دړ دی نه تاسو خنس کاری سب په شان دی بالا دی له عذاب ور کوي د دې منافقت ټټو کنا کاری ته خونه لکه کوپر پټ کړه او ظاهر کې کلمې وي الله ولا عذاب هم دا ته ورکی چې دړتونه دی بچا دکاری نه او دن لدن لدی خو معذب دی يعذبه عذاب الیما عذاب ور کی دل عذاب دردناک لقد رضی الله عن المؤمنین اذن اخوا تر اخر د صورت پوری دریم باب دی بل باب دی دریم باب دی کو باب ودا او دی باب ختم شو دی کیا ته حالات د صحابو ذکر کوي کم چې حدیبیه کې حاضر وو په دغه موقع د رسوار له تو کسان او د اغید لپاره د دنیوی او د اخروی بشارات او زیر او تذکره کوي اور ادیب مقابله کې رجن دي منافقان او مشرکان او ته بیا جواب یو شوبیه د منافقان او پی پا اخر کې عظمت شان د نبی رسول الله او د عام صحابه کرامو له صفات بیا ذکر کوي ښا لقد رضی الله عن المؤمنین یقینا رضا دی الله د ایمان د ایمان والے صحابو نا اذ یبایعونک تحت الشجره کوم وخت دی بیعت کو تا سره لاندې د ونی نا نبی علیہ السلام د کیکر د ونی د لاندې ناستو یو یو تن براتو نبی علیہ السلام له لاس ورکو چې الله رسول مروب خرس کی کو بنا چا بلا سور کو دا الله رسول مروب خو تیخ ته بګی نشتا چا لا سور کلو دا الله رسول تر سوم چې بدل نی غست نه برستو کی کو اری یو تن راځي او غبیات کی نبی علیہ السلام کرا او لاس ورکی ها مبایع شروع دا او نبی علیہ السلام او ته د ونی د لاندې ناستې تحت شجره د کیکر ونه وا الله فعلم ما فی قلوبهم الله کو پاک سوچ ردی پڑھونه کیو مانا الله تا پتو شردی پڑھونه کی خیر دی ایمان دی اخلاص دی فانزل السکینۃ علیہ الله رولې به اطمینان پاغي باندې واصحاب هم پتن قریبا او بدله ورکړه دی له پتن دې بڑا کار وکړه ګور له قدر زی کی لومبه بشارت ته پډیر تاکید سره چې الله قادر نو لا مند تاکید او قدم د تاکید دی یقینا الله ته رضا ده تب کو جره جنم د صحابو مول رسولو رضی الله عنه ولې الله ته رضا ده کنه لقدر رضی الله یقینا دا د قسم مقام کیغان چې الله قسم یو قسم پیش کړي چې زه ګورې ال ایمان والے مې رضا یم صحابو نه رضا یم چې کوم استعمال کړی دی رضی الله صحابه کرام وګوره حالات وګوره بشارتونه او تدریج ذکر کړي اول بشارت ډیر تاکید تر سورې توبه کې صلی الله علیه کم داسې بشارت ټول صحابو ته ذکر او رضی الله عنهم ورضوان اور دې وجنه بیعت د حدیبیه د بیعت الرضوان وی دا بیعت الرضوان او تولی وی دې وجه چې الله رضا شر دغه کسانو نه کوم کسانو چې بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړو از یو بایعونک او د دې سبب اختصار سره دا چې محمد رسول الله حدیبیه مقام ته احلال په اراده د عمره تقریبا د 1500 صحابه سره یا 1400 سره غره قول پکې دغه اول قاصد مکی والے په جواس لګل او جواس ابن امیه خزائی رضی الله عنه لیکن دا هغه مخه ته ډیر مشرکان حائل شو مکی ته رتلو اجازه نه ورکاو بیا عثمان رضی الله عنه لاړو هغه عثمان رضی الله عنه ته اجازه ورکړه چې ته عمره وکړې کې نبی علیہ السلام او نور صحابه ته اجازه نشته نو عثمان رضی الله عنه وی چې زه طواف نه کوم تر څو پورې چې نبی علیہ السلام نه کړي پدې خبرو تر سره عثمان رضی الله عنه لګی شار شو دغه خبر خور شو چې هغه قتل شوی دی نو دغه وخت نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته دعوت ورکړه چې راشه ما سره بیعت وکړي چې قتال وکړو تخت بنکو او نبی علیہ السلام دغه وخت کې کړ د ونی په سوري ناشتو ټول صحابه بیعت وکړو نبی علیہ السلام خپل خلاص خپل کسلا باندې لاس کې خودو او به وی وی دا بیعت د عثمان رضی الله عنه دغه لپاره خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت وکړه نو ټول بیعت کړل او سعید ابن مصیب د خپل پلان ما روایت کړی دی چې هغه وی زوم په دغه بیعت کوونکو کې شامل و نو کله چې راتلون کې کال کې مونږ بیا په دغه لار باندې راتلو بل کال کنه نو هغه ونه زمونږ نه بالکل یې را شو چې هغه کومه ونه یو به دلته و بل به دلته و زمونږ الله یې را کړه او عامو تاریخونو لیکلي دي چې د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې بعض خلک هغه به وی چې دا متبرک مقام نه نالته بدلو لگا کتاب البدا والنهي عنها کې محمد ابن وضاح قرطبي چې دا 286 کې وفات دي معنا کم از کم 1200 کال مخکې تیر شوی دا انسان هغه وی عمر رضی الله عنه حکم کو په پرې کول دا هغه ونی چې دا غي د لاندې بیعت نبی رسول الله سره صحابه کړو لکه خلق بال تکلو الته به مونږ کو هغه یې د فتنینو ختم کړ اوس بلې غاړه ته دا روایت راځي چې سعید ابن مصیب وی بما تخپل پلار ویلی وو چې زم هغه چا هغه کسانو کې هم چې نبی علیہ السلام سره بیعت کړو کله چې فلما خرجنا من العام المقبل نسیناها فلم نقدر علیها ابن کثیر دا روایت راوړی دی بخاری کې راځي مونږ چې مخه کاله لاړو نو مونږ ناړو ځای یې شو مونږ ته بیا پته نه و چې دا دې کدا دې سعید چې وینا اصحاب محمد لم یعلموها وعلمتموها انتم فانتم عالم دا صحابونو خو غزې رشید نبی علیہ السلام د ملګرو نه چا چې نبی علیہ السلام سره بیعت کړو او تاسو یې پیژنې تاسو خو پوهې جوړ دا غینه چې زه او دغه د کی مونږ نه عمر رضی الله عنه اصل کې بیا خلکو په توکل باندې په ګمان باندې یو ډیر اگیر کې دا خلک خو دې راسي ویره دل ته کې نبی علیہ السلام ناس او صحابو په بیعت کړو خلک قاتل دبه نه کوي نو هغه چې پته ولګي دا کسان او په دولت کې داونه لوي خو باسه ټولې ونی ال ختم دي ښا دا چیرې ختم شي د فساد سبب د شرک جوړیږي ورد محمد رسول الله کم شان دي چې غال تک ناس دي سید الانبیاء دي غیر چا پیر دي کوم صحابه ناس دي نو اکثریت په هغه چې غیر د جنت ډیره ورکړل شوی دي په دنیا کې عمر رضی الله عنه او ابو بکر رضی الله عنه او علی رضی الله عنه او عثمان رضی الله عنه او بل عثمان رضی الله عنه خو تلو په کې نبی رسول الله دغه طرف نبی اتو کو غایو کوم صحابه دي پکې ظاهر شریر دا برکت دی او په دې خلکو دا پته ولګی دي چې دادی دوی خو د پیر به دې ته او رسول شه دی یو په دې پیر به چې لو باسه دې بیا دې وانت کې دیوال کړي دلته پیر بابا ویناستو نو یو خلک بیا رواني په غځي کې ویل چې لې زیره دا د ولال بابا زیره دا ناس بابا زیره او به دنیا خلک رواني سو پور پورې ځان لوګي سو په ستي سو په ستي شرپ شروع شي کړي اگر چې په غوښ کې شرک و نه خلک مونږ سو صرف برکات به کوي لیکن عمر رضی الله عنه یې به ختم او دا پکار دي قاسم وی نن زمون په دې دور کې وی ګوره نو سل کاله مخکې هغه تیر شوی دی زه په دې داغې نډیر ختم مقامات چې هغه ته اړو رسینه چې محمد رسول الله د ناس او داغه صحابه ناس کې کمزې او بیا هم خلق لګي اول د لګیا دی ومن دی وی ښا نالته کې مال کې سټي الته نظر او منختي کوي کله سمونی کله سمونی د غیر الله د نوم منختي کې مختلف شرکيات پاغزه کې کیږي او څه پنداوغان الته کې ناس دي منجورانو په شکل کې اغیم خلق نشي راځي رسټ نو دلته کې سجده لګاوا ته تنده الته کې لګي او دا شرک ډیر په افراد سره شروع دي خصوصا زمون په دې ملک چون کې ځوان ډیر په شویر دی او جنا داسې زونه په ګډین قدم په قدم بابا نه قدم په قدم او سعودي د لارښو ټول باباګان خپل کې الته دي صحابه کرام تابعین ائمه مجتهدین انبیاء کرام ټول پاغړه لري خو یو یو ځای به مونږ مخامخ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله تعالی کی جنۃ الفقیر الته چې څنګه راشي وګوري کنه دا مقبره ده زړه دوه درو پورې صحابه پکې خستي وګوره صحابه قبرونه ډیر خو پکې روان شي دي پته هم نه لګي او دا سم معمولی وند سره موجود دي نه کو پیش ته نه پاتې نه پیش نه کوم بدونه شته چې د دې زمانه دا ټول اولیاء بلکې د دینه مکه چې صورت رشوې دي راځمه کې د یو صحابي درځي ته ورسو او دا غي شاندارې دا خلق شرک جوړې ده کوم عمر رضی الله عنه بیا ختم کړ نه الله جل شانو دلته دا غوونه ذکر کوي تحت شجره دغه کی کرونه وا الله وی چما ته پتوا عالم ما فی قلوبهم نو پتوا غدا الله ته داغه ځینو چې د دې پړونو کیو مان داغه څه چې د دې پړو کیو اخلاص وکي فان ذل السکینۃ علیہم راوی لګرا ته تلی پاغي باندې پاسا باوم پتن قریبا ورکل دی لفتن ازدی نزدی فتح ورکلا دا کومه فتح وا نشای د مکی فتح یادې چاوی غنیمتونه د خیبر یادې ولی ورپسې سم د خیبر ته صحابه لاړو هغه بغیر د قتال لفظ فشکنه قطن قریبا او مغانم کثیره او اده او کړه دې سره د ډیرو غنیمتونو یا خزونا اجدی به اخلي دی به اخلي دا غنیمتونه د خیبروم دی نور غنایم هم دي چې په مختلفو جهادونو کې صحابه کرامو حاصل کړو مغانم کثیره ډیر غنیمتونه یا خزونها چې دی باغه اخلي دی به اخلي صحابه کرام او هغه وصول کړی دی او غستی دي کنه الله صحابو له دا غنایم ور کړی وغه مغانم کثیرتن یاخذونا او کان الله عزیزا حکیما او دی الله زور او حکمتونو والا خبر اولانه نه دا اخو روانه دا چې دا غنیمتونو هم دی ورپسې نور غنیمتونو هم دی هغه هم ذکر کوي بیا بیا وته ګوره سیقول لك المخلفون زردا چې وبوي تا تا دا پاتې شوي دا پاتې کړي شوي مینه لارا دې د باندې چانو نه شغلت نه اموالونه مشغوله کړي موږ له مالونو خپل او اهلونه او پال بچپل پس تغفر لنا نو ته بخنه وغواړه زموږ لپاره د نبی له سلام ته یقولون بالسنتهم وي دي په چوب خپل مال سفي قلوبهم هغه چې نشته د دې پړونو کې قل هو ايدي تفميم لكم من الله سوګ دې چې مالک بشي تاسو د پاره اختیارمن بشي تاسو د پاره د عذاب د الله نه د تسیزو چې بچو کی دینه ان اراد بكم ضرر او غالي الله تاسو ته ضرر درکول او اراد بكم نفع یو غالي تاسو ته فائدہ درکول نو سوګ دې چې فائدہ به بندگی بل کان الله بما تعملون خبيرا بلکې دې الله پاګه چې تاسو کوه خبردار بل ظننتم بلکې ګمان کو تاسو الین قلب الرسول چې چرې به واپس روانه ګرځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او المؤمنون او ایمان والا صحابه کرام الى اهلیم خلقورن تا خپل بال بچتا ابدا چرې او زوین ذالک فی قلوبکم او خیست شه او دابت ګمان تاسو پړونو کې وظننتم ظن نسو ګمانونه کول تاسو ګمانونه ناکارا وکنتم قوم بورا وای تاسو قوم تباکیدونکی یا یې تاسو قوم بیکار او بخیره د شر نړک ومن لم يؤمن بالله ورسوله او سوق چې ایمان نه دراوړې په الله او رسول دا غفینا اتدنا للكافرین سایرا یقینا ته ارکل زمون دا چې کافر له اور بلیدون کې اور تیز ولله ملک السماوات والارض او خاص د الله اختیار کې بادشاہی د اسمانونو نظم کې یاد کړو لمه یشا بغنه کوي چا د چوغاړي واجب مې یشا عذاب ور کوي چا د چوغاړي وکان الله غفور الرحیم دی الله دې بغنه کوي انکه مهربان سیقول المخلفون زرد چوغوي دا پاتې کړی شي خلق اذا انطلقتم الى مغانم قال شروان شيطان غنیمتون ته لتاخذوها دغه پاره چې وای اخله سبوی دا خبره بغیره مقوله ده زرونا نتبعكم منغم پرې د جلال شو تاسو سره يريدون غواړي دا خلق ان يبدلوا كلام الله چې بدل کړي دي كلام د الله قلت وتوا لن تتبعونا شر مزه تاسو مونږ سره كذلكم قال الله من قبل دغه شان ویلی دی الله تعالی د دین مخه فسيقولون نذر د جديد وي بل تحسدوننا بلکې حسد کوي تاسو مونږ څخه بل كانوا لا يفقهون الا قليلا بلکې دي چې نه پويږي مگر لګو قل وایت للمخلفین اغه پات کړي شو ته من الاعراب د باندې چانو نه ستدعون الى قوم زردا چې روب بلل شي تاسو جنگ د داسې قوم تا اولی باسن شدیدن چې سخت جنگ والي تقاتلونهم جنگ بکوي دا غي زرا او يسلمون تر دې چې اسلام قبول کی یا جنگ بکوي دا غي زرا یا به اسلام قبول کیږي پاین تو تیونو کدا سو خبر او من ري وته کوم الله اجر حسنا درب کی الله تاسو ته ثواب خيستا بدلا خيستا وان تتولوا کدا سو مخواړو کما تولیتم من قبلو لکه چې مخ کیم مخاړو لید يعذبكم عذاب اليما عذاب بدر کی تاسو العذاب درنا ليس على لا ما حرج نشت پړون باندې سو گنا ولا على الارج حرج ان په ګډ شل باندې سو گنا ولا على المريض حرج ان په بیمار باندې سو گنا کله چې جهاد لاله او مې ته الله او رسول او څوک کتابداري کوي دا الله او رسول دا خلو داخل بکی هغه جنات انده صفاغونو ته تجري من تحت على نهار شي بيګي بلاند داغینه ولي او مې تولا او چاچ مخواړو يعذبه عذابا اليما عذاب اور کې غل عذاب درنات لقد رضي الله يقينا راضي دي الله عن المؤمنين ايمان والا صحابونا اذ يبايعونك تحت الشجره کله چې بیعتک او تاسر الله دې دونینا دکی کړ دونینا عالم ما فی قلوبهم فطا والله تداغت چې د دې پړونو کې پان غل سکینه داله راوی لګل تسلی پاغي اطمینان پاغي واصاب هم فتن قریبا او بدله ورکړه دې ته فتح نزد او مغانم کثیره او غنیمتونه ډیر یا خذونا چې اخلی بدیغه وکان الله عزیزا حکیما او دې الله زورور حکمتونو عالم